nagrania zespołu Nirvana. Przywitałem się z Państwem piosenką Love Buzz z pierwszego singla Nirvany. To cover utworu z repertuaru holenderskiej grupy Shocking Blue, popularnej w latach 70., a znanej głównie z dużego przeboju europejskiego Venus. Piosenka Love Buzz znalazła się na debiutanckim albumie Nirvany Bleach z roku 1989, na którym prócz Kurta zagrali Chris Novoselic na basie i Chad Channing na perkusji. W Stanach Zjednoczonych sprzedano wówczas zaledwie 40 tysięcy egzemplarzy tego wydawnictwa. Innymi słowy, wielkie sukcesy dopiero miały nadejść. What? and dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, said, please go. Silver to utwór singla z roku 1990, a wcześniej School i Negative Creep z albumu Bleach. Mimo że płyta ta nie odniosła sukcesu komercyjnego, została dostrzeżona przez niektórych dziennikarzy, a także artystów. Wielkim fanem debiutu Nirwany stał się na przykład lider Sonic Youth Thurston Moore. Jednak nic nie zmieni tego, że przełomowym wydawnictwem w historii grupy okazała się druga duża płyta Nevermind. W Stanach Zjednoczonych sprzedano blisko 11 milionów egzemplarzy tego albumu, a na całym świecie ponad 30 milionów.

grunge w rozkwicie. Nirvana, Nevermind. Smells Like Teen Spirit, wielki, a może wręcz największy przebój Nirwany. Pierwsze miejsce w Belgii i we Francji na listach przebojów. Później Come As You Are, Lithium. Ta piosenka z kolei dotarła na sam szczyt listy przebojów w Finlandii i wreszcie In Bloom. Wszystkie utwory z albumu Nevermind. W tym czasie oczywiście perkusistą zespołu był już Dave Grohl, który również trochę śpiewał w chórkach. Trzeci album Nirwany ukazał się 2 lata po Nevermind. Płyta może nie była tak przełomowa i przebojowa jak poprzednia, ale docenili ją zarówno fani, jak i branża. Niektórzy bowiem obawiali się, że po sukcesie Nevermind Cobain z kolegami ulegną namowom ludzi z wytwórni płytowej i skomercjalizują brzmienie. Tak się jednak nie stało. Głośno, agresywnie, niekiedy melodyjnie, tak brzmi muzyka z płyty In Utero. Self-appointed I'm on Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one? Rape me. Nirvana In Utero. Pierwsze miejsce na listach bestsellerów albumowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii i ponad 15 milionów egzemplarzy sprzedanych na całym świecie. W listopadzie 1993 roku Nirvana wzięła udział w koncercie z serii MTV Unplugged. Album ukazał się w listopadzie roku 1994, pół roku po śmierci Kurta. Był to zarazem jeden z ostatnich programów telewizyjnych z udziałem artysty. This is our first record. Most people don't own it. Yeah. was written by the Vaseline's. Well, it's a rendition of an old Christian song, I think. Or we do it the Vaseline's way. Don't ever ask it.